پچھلے دنوں آپ اپنی شہزادی کے گھر افطار کے لیے تشریف لے گئے تھے، برائے کرم رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائیے، اس وقت آپ نے کیا کیا نیتیں کی تھیں؟ اب یاد نہیں آ رہا، کچھ نیتیں ضرور کی تھی میں نے، یاد پڑتا ہے، جیسے کہ ذی رحم، میری ذی رحم ہوئی نا، تو ذی رحم کے ساتھ اس نے سلوک کروں گا، اس کو تحفہ دوں گا، تو میں نے 500 روپے نکال کے اس کو تحفہ پیش کیا، نواسیاں بھی میری ذی رحم ہے تو ان کو 100 روپے نوٹ پیش کیے، میں نے وہ مزاحمت کی بیٹی نے، تو میں نے کہا نہیں میں نیت کر کے آیا ہوں کہ میں ذی رحم کے ساتھ اس نے سلوک کروں گا، تو مجھے یہ اس نے سلوک سوجا ہے تو میں کروں گا، نیت کر کے آیا تھا میں اور کیا کروں گا، بار بار تو ان کے گھر جا نہیں پاتا، بیچاری بول کے مایوس ہو جاتی ہے، میں جا نہیں پاتا، میری مجبوریاں، اس طرح مل کر کھائیں گے اور پتہ نہیں اب میں بھول گیا ہوں، بہرحال اچھی اچھی نیتیں کرنا چاہیے، تو اس میں یہ کہ ثواب ملتا ہے، نیتوں کا ثواب ملتا ہے، اگر وہ اتفاق سے عمل نہ بھی کر پائے تب بھی ثواب ملتا ہے، ہاں یہ بھی نیت کی تھی، برابر میں نے بتایا تھا غالباً کہ بیٹی کے گھر پہ باپ کا جانا سنت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی شہزادی، حقیقی شہزادی، کائنات کی شہزادی، شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا کے رحمت خانے پر جانا ثابت ہے، یہ سنت ادا کر رہا ہوں، یہ یاد پڑتا ہے نیت کی تھی میں نے، ہاں جو رستے ملے گا اس کو سلام کروں گا، سلام کیا تو جواب دوں گا، چھینک چھینک کا جواب، جو اپنی 40 نیتوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی چھینک مارے گا الحمدللہ کہے گا تو یرحمک اللہ کہوں گا، اور اس نے الحمدللہ نہ کہا تو میں الحمدللہ کہوں گا، میں نے چھینک مار کے الحمدللہ کہا، اس نے یرحمک اللہ کہا تو میں یغفر اللہ لنا ولکم کہوں گا، اب مجھے یاد نہیں ہے، اس طرح کی نیتیں کی جا سکتی ہیں، بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں، وہ 40 نیتوں کا جو پرچہ ہے نا یہ بنیاد ہے، اس میں سے آپ بہت سارے کاموں میں نیتیں کر سکتے ہیں، ہم یہاں بھی جائیں تو اس میں یہ بہت ساری نیتیں کامن ہیں، کام وہ کر سکتے ہیں، جیسے اب آپ کی ایک منزل پر عمارت ہے تو یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھوں گا، نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہوں گا، یہ روز نیتیں آپ کر سکتے ہیں، روز امی کو رحمت بھری نظر سے دیکھوں گا، ابو کو رحمت بھری نظر سے دیکھوں گا، کہ رحمت بھری نظر سے دیکھنے میں حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، ماں باپ کو دیکھے تو یہ نیتیں کر سکتے ہیں، بہن بھائی کے ساتھ اس نے سلوک کروں گا، مسکرا کر اچھی طرح ان سے مل لے، میٹھے دو بول لے، یہ اس نے سلوک میں یہ بھی شامل ہو جائے گا، جھاڑوں گا نہیں گھر میں کسی کو بلا اجازت شرعی، جھاڑوں گا نہیں، یہ جو کام کہیں گے وہ کر دوں گا، گھر میں جب بھی آؤں گا جاؤں گا السلام علیکم کہوں گا، گھر میں جب داخل ہوں گا تو سلام بھی کروں گا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی سلام عرض کروں گا، قل ہو اللہ شریف پڑھوں گا، جو نیتیں کر لیں، کلمہ طیبہ پڑھوں گا، ابھی نیت کر لیں کہ میں عصر کی نماز پڑھوں گا، اس کے لیے میں انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ انتظار کا ثواب ہو رہا ہے آپ کا، اعتکاف میں تو یہ ساری نیتیں اپنوں نے کر ہی لی تھی الحمدللہ جتنا ہو سکا تھا، تو ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار کا ویسے ہی ثواب ہے، نیت کرے نا مزید نیت کا ثواب ہو جائے گا، جس کا وضو نہیں ہے وہ نیت کر سکتا ہے کہ میں عصر کی نماز کے لیے کے اہتمام کے لیے وضو کروں گا، جس کو استنجا کی حاجت ہے وہ اس کے لیے اپنی 41 نیتیں، ساری نیتیں یاد نہیں رہتی خیر، تو جتنی یاد آ جائے، اگر بہت جلدی ہے تو ایک آدھ نیت تو کر ہی ڈالے کہ میں دعا پڑھ کے الٹے قدم سے داخل ہوں گا، ہے نا، تو دو نیتوں کا ثواب تو مل ہی گیا نا، دعا پڑھ لی جبکہ اور الٹے قدم سے داخل ہوئے، باپا آپ میں ایک بڑی پیاری عادت دیکھی گئی ہے کہ آپ جس چیز کو چاہتے ہیں کہ یہ چیز کروں آپ اپنے اوپر اس چیز کو سوار کر لیتے ہیں، جیسے پیٹ کا کفلے مدینہ، اسی طرح چادر، اس طرح اس وقت نیتیں کارڈ، تو آنکھوں کا کفلے مدینہ، تو زبان کا کفلے مدینہ، یہاں تک کہ 15 دن تک آپ کا کلام کرنا ثابت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور سبحان اللہ، ماشاء اللہ وغیرہ کے علاوہ، تو ہم بھی آپ سے یہ باتیں سنتے ہیں، جذبہ بھی بڑھتا ہے کہ ہمیں بھی یہ پیٹ کا کفلے مدینہ، اور یہ جیسے آپ نے اس وقت نیتوں کے حوالے سے جب سے اعتکاف میں ہم یہاں شامل ہیں، ہم آپ سے نیتوں ہی نیتوں نیتوں ہی نیتوں کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن اب تک ہم میں سے ایک تعداد ہے جس پر یہ سوار نہیں ہوا، تو برائے کرم ہم پر بھی یہ کس طرح سوار ہو، اور سوار ہو کر اس پر کس طرح استقامت نصیب ہو، اس کا کوئی مدنی نسخہ ہمیں عطا فرما دیں۔ اپنے اندر ثواب کمانے کی حرص پیدا کی جائے اور ایسی باتیں ذہن میں دہرائی جائیں کہ مثلا بروز محشر ایک ایک نیکی کے لیے جیسے ماں بیٹے کو بولے گی مجھے نیکی دے دے، یہ ایک میں اجتماعی طور پر کرتا ہوں، اس طرح کی روایتیں مکس روایتیں، بیوی شوہر کو بولے گی یا شوہر بیوی کو بولے گا مجھے ایک نیکی دے دے، پہلے اپنا تعارف کروائے گا کہ وہ پہچانیں گے ایک دوسرے کو، پھر وہ نیکی مانگیں گے تو نیکی ایک نیکی دے دو تو میری نجات ہو جائے، ایک بھی نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، وہ یہی بولے گا کہ میں خود اس کا مجھے خود نیکیوں کی حاجت ہے، میں تمہیں کہاں سے. اس لیے اب اس وقت ہمیں قدر گویا عملی طور پر معلوم نہیں ہو رہی کہ ہم نیکیوں کی طرف رغبت کریں اور حریص بنیں، لیکن حقیقت میں اس وقت اس کا احساس ہوگا جب ایک ایک نیکی کے لیے وہ ایک دم خطرہ کھڑا ہو جائے گا کہ ایک نیکی کم ہے اور اس کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا جو ہلکا پڑ رہا ہے، ایک نیکی مل جائے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس وقت ایک نیکی کوئی نہیں کرنا، اس وقت سمجھ آئے گی کہ نیکی کیا ہے، اس وقت اتنا ہمارا ذہن نہیں بنتا بدقسمتی سے، اس طرح کا ذہن بنا کر پھر کہ یار نیت کرنے میں دیر کتنی لگتی ہے، اب دیر لگتی بھی ہے تو ثواب بھی تو بہت ہے، کہ مسلمان کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.